Sabe, el tema, oi? No és la versió original que ha tingut tant d'èxit aquest Fascinación amb Carlos en Rivera des de l'àlbum L'Hubiera no existe, sinó que és un remix d'Un Move, Mijangos Remix, del tema de Carlos Rivera. Apropiat per un altre estil de música, un altre estil d'oients, però sempre interessant a través de Musicòpolis de la capital de la música, la teva radiofórmula, amb Rafael Corbí, que t'acompanya ara en Dani Ávila i el Breaking Your Fall. Wishes were horses that guitarra i has de tu vestido amb Emerson. Todo parece del mismo color, et deien, amb aquesta cançó. És una de les peces que on pot trobar amb l'àlbum del mateix nom, que es diu així, enregistrat a València, Las rayas de tu vestido. Borja Chirivella a la composició d'aquesta cançó. Anem cap als batecs del teu cor, que ens arriben en format de nou disc dels Gossos. Tornarem a casa. mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Poi che cos'è? Di fatto sono sola qui, sono qui senza di te. Vorrei tornare indietro, amore, aspetta. Lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa. Amore, io per te farei di tutto. Più bella la italiana aquesta que hem escoltat, la Simona Molinari, en La Felicità. La Felicitat és un tema que ens arribava des del seu àlbum Dr. Jekyll i Mr. Hyde, al costat d'en Peter Cincotti. Excel·lent música que per mi us pot acompanyar a través de Musicopolis. Hardwell amb Van de Shepherd, Apollo. dies més bonics de l'any, sens dubte, és el de la nit més llarga, crec recordar. No, perdona, la nit més curta, de veritat. És Sant Joan. Perill de llau, ens porten aquesta cançó idònia per la verbena. Encenem la flama, crema el foc de Sant Joan, dins dels cors una llegenda. Com sempre som a la plaça amb la coca a la mà i un veí serveix el cava. I quan tot es faci fosc i el cel ressoni els tres petards anunciant que és Sant Joan, salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. Salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. Després del castell de focs, els més grans ja van marxant. Se sent la traca final. Fonts d'espurnes, bengaletes, bombetes i tenetes fan vibrar tota la plaça. Tot el poble farà gresca a la nit més curta de l'any, anunciant que és Sant Joan. Salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. Salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. I al cel veus una estela ran que caurà i encendrà la flama del teu cor. Aquesta nit crema, llença. Salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. Salta, crida, canta, balla aquesta nit. Crema, vés a córrer, llença't aquesta nit. I al cel veus un estel errant que caurà i encendrà flama del teu cor. Una más. AJM, el arquitecto. Mírala cómo se siente. Musicòpolis, la capital de la música. Això és la teva radiofórmula musical que et porta els temes de gent com Perilla Llau i el Sant Joan, o també moguts com aquest de Jay Santos. Es diu Caliente. És un single que t'arriba perquè et disfrutis tot el que puguis del bon temps que moltes vegades ens fa, no sempre, perquè quan comença a ploure aquest país no para. El tema Jay Santos. La radiofórmula musical es diu Musicòpolis. I jo, Rafael Cruz. Soltera, yo te quisiera probar. Vamos a tomar de tequila.